أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Evet, değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim ve değerli dinleyenlerim. Bugün inşallah biraz önce de ifade ettiğimiz gibi inananların içerisinde bulunduğu problemlerden bir tanesi de bilindiği gibi rızıkla alakalı endişelerdir. Her ne kadar kader hususunda rızıkların takdir edilme hususunda inancımız da olmuş olsa bazen bakıyorsunuz ki iman zayıflığından dolayı inananlar arasında bu yönlü bu husustaki inancımızı zedeleyecek bir takım şeyler söz konusu olabiliyor. Onun için bugün ben sizlere Allah'ın bizlere ihsan ettiği ölçüde bu konu ile alakalı bir şeyler anlatmayı düşünüyorum. Allahu Azze ve Celle'den kendim için meseleyi, konuyu güzel izah edebilme kudret ve kuvveti sizler için de hoş bir anlayış, hüsnü zan, hüsnü fehim talep ediyorum. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, bilindiği gibi birçok şeyin korkusu, endişesi ve kaygısı var ki bunlar kişinin Allah'a karşı olan ibadetlerinde gerçekten büyük bir rol oynamaktadır. Birçok şeyin korkusu, endişesi, diğer bir ifadeyle kaygısı var ki bunlar kişinin Allah'a karşı olan ibadetlerinde büyük bir rol oynamaktadır. Bunlar canımdan olurum korkusu ve endişesi, malımdan olurum korkusu ve endişesi, tenkit edilirim, kınanırım korkusu ve endişesi, alay edilirim korkusu ve endişesi gibi daha birçok korku ve endişe değerli kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi de işte bugün üzerinde durmaya çalışacağımız, gayret göstereceğimiz rızık korkusu ve endişesidir. Rızık korkusu ve endişesidir. Birçok kimsenin cahillikleri, bilgisizlikleri ve mala mülke karşı olan hırsları sebebiyle Allah'tan ve onun dininden yüz çevirdiklerine veya bir takım hususlarda Allah'a isyan ettiklerine şahit oluyoruz. Bu tip zavallılarla nerede Allah'a kulluk ile alakalı bir sohbet, bir nasihat ortamı oluşsa, bunlardan sudur eden tek kaygı, tek endişe, rızık konusundaki kaygı ve endişedir. Rızık konusundaki kaygı ve endişedir. Yani kendilerine ne zaman Allah'a kulluk edin, onun dinini yaşamaya gayret edin, ondan korkun, bir gün ölüm var, yaptıklarınızın hesabını vereceğiniz gibi, yapmayıp geriye bıraktıklarınızın da hesabını vereceksiniz. Çünkü Allah'a karşı insanın yapmakla mükellef olduğu şeyler olduğu gibi, yapmamakla mükellef olduğu şeyler vardır. Öyleyse Allah'a kulluk edin, onun dinini yaşamaya gayret edin. Çünkü bu sermaye bir daha elinize geçmez. nerede bu yönlü, bu manada bir nasihatte bulunsanız, bulunsak, birçoğunun cevabı cebinde hemen hazır. Efendim, biz sizin dediğiniz gibi sürekli Allah'a kulluk edecek olsak, evde çoluk çocuk aç kalır arkadaşım. Hocam, biz aç kalırız. Her zaman namaz kılsak, bu şekilde sakal bıraksak, bizi işten atarlar, bizi kovalarlar. Patron bunu kabul etmez. Bize kim ekmek verir? Hem çalışmak da bir ibadettir. Biz de böyle ibadet ediyoruz şeklinde cevaplarını ceplerinden çıkarırlar değerli arkadaşlarım. Yani ne zaman böyle bir nasihatte bulunsanız, ki bu şekilde siz de karşılaşmışsınızdır mutlaka, hemen ne yaparlar? Bu hususta bu ifadeleri ileri sürerler. Halbuki bilmezler ki Allahu Azze ve Celle daha bu kimseleri dünyaya getirmeden önce onların rızıklarını ana rahmindeyken takdir etmiştir. Yazmıştır. Hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki, sizin her birinizin ana ve baba maddeleri 40 gün ana rahminde toplanır. Sonra o maddeler o kadar zaman içerisinde katı bir kan pıhtısı haline gelir. Sonra yine o kadar zaman içerisinde bir çiğnem ete tahavvül eder. Sonra bir melek gönderir de Allahu Azze ve Celle, melek ona ruh üfürür ve sonra melek şu dört şeyi yazmakla emrolunur. Rızkının ne kadar olacağı, ömrünün ne kadar olacağı, erkek mi dişi mi olacağı, şaki mi, sait mi olacağı, yani kafir mi, iman ehli mi olacağı ne yapılır? Yazılır. Hadis biliyorsunuz, Müslim'de 2643 numaralı hadis. Gördüğünüz gibi değerli kardeşlerim, diğer bir ifadeyle görüldüğü gibi, daha insan bu aleme gelmezden önce onun rızkı kendisine takdir olunmuştur. Daha insan bu aleme gelmezden önce, yollanmazdan önce ne olmuştur? Rızkı ona takdir olmuştur. Ve bu rızkı da mutlaka mutlaka kendisini arayıp bulacaktır. Bu rızkı da mutlaka kendisini arayıp bulacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki hadisi şeriflerinde, kulun rızkı kendisini ecelinin aradığı gibi arar diyor. Ondan daha fazla arar diyor. Kulun rızkı kendisini ecelinin aradığından daha fazla arar diyor. Diğer bir rivayette ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz rızkından kaçsa bile ecelin onu yakaladığı gibi rızkı da onu yakalar bulur diyor. Evet. Biriniz rızkından kaçsa bile eceli onu yakaladığı gibi rızkı da onu yakalar bulur. Hal böyleyken, durum böyleyken değerli kardeşlerim, cehaletleri başlarına bela olan birçok zavallı hala rızık endişesinden dolayı Rablerinin dininden uzak durup ona isyan içerisinde bir hayat sürerler. Ona isyan içerisinde bir hayat sürerler. Halbuki her ne şekilde olursa olsun rızık endişesi ve kaygısı insanı Allah'a kulluktan alıkoymaması gerekir. Ne şekilde olursa olsun bu endişe, bu kaygı insanı, özellikle Allah'a hakkıyla inanan bir kimseyi Allah'a kulluktan alıkoymaması gerekir. Onu yaratan, onu şekillendiren ve ona yeme ve içme hasleti veren nasıl ki Rabbul İzzet ise, Allahu Teala ise, onu rızıklandıracak olan da yine Rabbisi olan Allahu Teala'dır. Evet, yine onu rızıklandıracak olan Allahu Teala'dır. Bakınız Rabbimiz Kerim kitabında ne buyurmaktadır? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etmeleri için yarattım. Hatırlarsınız bu ayeti celleyi sürekli tevhid derslerinde zikretmişizdir veya diğer kardeşlerimiz zikretmişlerdir. Ve ayeti celilenin devamında da ben onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum onlardan. Şüphesiz ki asıl rızık veren, çetin kuvvet sahibi olan benim. İnna Allaha huvar razzak zul kuvvetil metin. Şüphesiz ki asıl rızık veren benim. Çetin güç ve kuvvet sahibi olan benim. Yani Allah'tır diyor Rabbimiz. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, eğer dikkat ettiyseniz Allahu Azze ve Celle zikredilen bu ayeti kerimelerde kendisine kulluk edilmesini, çünkü insanlığın sadece ve sadece bunun için yaratıldığını anlattıktan sonra, dile getirdikten sonra, onu gündeme getirdikten sonra hemen rızık konusundan bahsederek onu zikretmiştir. Yani sizin yaratılışınız sadece ve sadece bana ibadet etmek içindir. Demiş, hemen akabinden rızık konusunu gündeme getirerek onu insanlara anlatmıştır. Yani bu yönlü kaygısı ve korkusu olan kimselere açıkça buyuruyorlar ki, ben sizi sadece ve sadece bana kulluk edesiniz diye yarattım. Dolayısıyla sizin rızkınız da bana aittir. Öyleyse bu hususta sakın rızık korkusu ve endişesi sizi bana isyan etmeye sevk etmesin. Yani bir alaka olduğundan dolayı Allahu Azze ve Celle hemen Allah'a kulluk, Allah'a ibadet, onu tevhidden sonra rızkı anlatıyor. Ve burada antiparantez, çevremize de baktığımız zaman şunu açık ve net bir şekilde göreceksinizdir ki, inanın insanların hemen hemen kısmı azamı Allah'a isyan hususunda sadece ve sadece rızık konusundaki endişesidir. Yani birçoğunun endişesi bu husustadır. Hatta iman eden insanlarda bile bu husustaki, efendime söyleyeyim, isyanlar yine işimden olurum. Ben şöyle yaparsam efendim iş yapamam. Ben senelerdir bu mesleğe sahip oldum. Eğer senin dediğin gibi işte sakal bırakırsam, şunu yaparsam ben yeniden bir iş işte efendim ne zamana kurarım? O müşteriyi işte efendim ne zamana kadar yakalayabilirim? Bu tür şeyleri en azından iman eden insanlar arasında bile görmek mümkündür. Hulasa, yani burada anlatıldığı şekliyle Allahu Azze ve Celle, ben sizi bana ibadet etmeniz için yarattım ifadesinden sonra rızık hususunu gündeme getirmesi, bu yönlü kaygısı, korkusu olan kimselere ben sizi sadece ve sadece bana kulluk edesiniz diye yarattım. Dolayısıyla sizin rızkınız da bana aittir. Öyleyse bu hususta sakın rızık korkusu, rızık endişesi sizi bana isyan etmeye sevk etmesin. İsyan, bildiğiniz gibi, Allah'ın emirlerine ters düşmenin, nehilerine ters düşmenin adıdır değerli kardeşlerim. Yine Ankebut suresinde bir ayeti celile değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle buyuruyorlar ki, nice canlılar vardır ki rızıklarını kendileri temin edemezler de Allah onları da sizi de rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allahu Akbar. Görüyor musunuz? Nice canlılar vardır ki rızıklarını kendileri temin edemezler. Allah onları da sizi de rızıklandırır. Evet. Hud suresinde yine bir ayeti celile. Burada da yine Rabbimiz, yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmaz. Yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmaz. Evet ey Müslümanlar, Allah'a iman ettiğini söyleyenler, şunu unutmayın ki Allah'a iman ettiğini söyleyen bir kimsenin Rabbisinin bu husustaki teminatından sonra hala böyle bir endişe ve korku içerisinde olması mümkün değildir. Yani böyle bir kimsenin bu hususta hala endişesi, korkusu varsa bu kendisine iman ettiği dine yakışan bir şey değildir. Özellikle tevhidi anladım, kavradım diyen kimseler varsa bunlara kesinlikle yakışan bir şey değildir. Öyleyse geriye kalan kulun kendisine takdir edilen bu rızkını helal yollardan elde etmeye çalışmasıdır. Yani madem ki Allahu Azze ve Celle rızkı takdir etmiş, mutlaka ve mutlaka ecelin bizi arayıp bulduğu gibi Rızık da mutlaka bizi arayıp bulacaktır. Öyleyse bize kalan, takdir edilen o helal rızkın celbinde helal vesilelere, meşru vesilelere sarılmaya çalışalım. Çünkü Allah'a kullukta rızık endişesi ve korkusu ne kadar etkili bir imtihan vesilesi ise, unutmayın ki aynen de o rızkı elde etmede başvurulacak şeyler de o denli etkileyici bir imtihan vesileleridir. Bilmem anlatabildim mi? Allah'a kullukta rızık endişesi ve korkusu ne kadar etkili bir imtihan vesilesi ise, aynen de o rızkı elde etmede başvurulacak şeyler de o denli etkileyici bir imtihan vesilesidir. İşte bundan dolayıdır ki örnek ve önderimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Dünyadaki rızık talebinizi güzel yapınız. Şüphesiz herkes kendisi için yaratılan şeyi kolay elde edecektir. Dünyadaki rızık talebinizi güzel yapınız. Şüphesiz herkes kendisi için yaratılan şeyi kolay elde edecektir buyuruyorlar. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar, Allah'tan korkunuz ve rızık talebinde ve celbinde mu'tedil olunuz. Yani ihtidal, orta yolu takip ediniz. Çünkü rızkı gecikse bile tamamını almadıkça hiçbir nefis ölmeyecektir. O halde rızık talebinde Allah'tan korkunuz ve istemekte mu'tedil olunuz, helal olanı alınız ve haram olanı bırakınız diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Yine bakın bir hadis-i şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Cibril-i Emin bana rızkını tamamlamadan hiç kimse ölmeyecektir diye haber verdi. Ruhul Kudüs bana, rivayetin birisinde de böyle, rızkını tamamlamadan hiç kimse ölmeyecektir diye haber verdi. O halde Allah'tan korkun, rızık konusunda mu'tedil olun, sakın rızık endişesi sizi Allah-u Teala'ya isyan etmeye sevk etmesin. Çünkü Allah katındaki hayırlara ancak Allah'a itaatle ulaşılır. Allah Resulü işte böyle buyurmuşlardır değerli arkadaşlarım. Bakınız yine bir hadis-i şerif. Burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizden biriniz hakkı gördüğü ve şahit olduğunda insanların korkusu onun hakkı söylemesine asla engel olmasın. Çünkü onun hakkı söylemesi veya hatırlatması ne onun ecelini yaklaştırır ve ne de onun rızkından uzaklaştırır diyor. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İbni Amr radıyallahu anhudan gelen yine başka bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki dünya tatlıdır, caziptir. Kim onu helal yolla alırsa Allah onu kendisine mübarek kılar. Helal yolu tercih etmeyip de nefislerinin arzuları içerisinde yüzen nice kimseler vardır ki kıyamet günü ateşten başka nasipleri yoktur diyor. Evet, gördüğünüz gibi burada da Allah Azze ve Celle Resulü vasıtasıyla bildiriyor. Dünya tatlıdır, caziptir. Kim onu helal yolla alırsa Allah onu kendisine mübarek kılar. Ama helal yolu tercih etmeyip de nefsinin hevasına, arzusuna uyanlar, bu tip kimseler vardır ki diyor, bunlara diyor kıyamet günü ateşten başka bir şey yoktur. Evet. Hulasa değerli kardeşlerim, bu ve benzeri hadisler gösteriyor ki, benzeri deliller gösteriyor ki, kulların kendilerine takdir ve tayin edilen rızıkları her ne şekilde olursa olsun onları arayıp bulacaktır. Onları arayıp bulacaktır. Dolayısıyla inananların rızıklarını elde etmeleri hususunda mu'tedil davranmaları, yani ifrat ve tefritten kaçınarak orta yolu takip etmeleri gerekir. Bu hususta dikkat etmeleri gerekir. Öyle ya, madem ki her nefis kendisine takdir ve tayin edilen efendim rızkını tamamını elde etmeden ölmeyecektir, bunun gecikmesi sahibini orta yoldan saptırmaması, orta yoldan ayırmaması gerekir. Daha açık bir ifadeyle değerli kardeşlerim, bu meseleyi hakkıyla idrak eden bir Müslümanın rızkını ararken ona vesile olacak şeyleri güzel seçmesi, meşru vesilelere sarılıp kendisini Allah'a isyan ettirecek gayri meşru vesilelerden de uzak durması gerekir. Evet, bu çok önemlidir. Çünkü insanın seçeceği bir işte, eğer o iş Allah'ın meşru kılmadığı bir işse, ondan elde edeceği kazanç da haramdır. Elde edeceği kazanç da haramdır. Örneğin Allahu Azze ve Celle insana bir şeyi ne yapmıştır? Yasak kılmıştır, haram kılmıştır. Şimdi o yasağı, o haramı işleyerek elde edilen kazanç kesinlikle helal değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hususta bir kural, bir kaide olan şu sözlerine dikkat edersek, buyuruyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bir şeyi haram kıldığı zaman onun parasını da haram kılar. Allah bir şeyi haram kıldıysa onun parasını da haram kılar. Allah sakalı kesmeyi haram kıldıysa, örnek verelim, her ne kadar bir takım arkadaşlarımıza iğne batırılacak olsak da, ki artık bu yönlü sebeplerle, vesilelerle ara sıra da olsa bunların sırtlarını okşamak gerekir. Allah sakalı kesmeyi haram kılmışsa, bir insanın berberlik yaparak, özellikle insanların sakalını keserek para kazanması kesinlikle yasaktır, haramdır. O para ona haramdır. O para ona haramdır. Allahu Azze ve Celle yine Kerim kitabında bakın ne buyuruyor. Ey insanlar, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı da bağışlasın. Burada da Allahu Azze ve Celle herhalde anlaşıldığı kadarıyla yine doğru sözlü olmanın işlerin düzelmesine vesile olacağını, dolayısıyla ticaretinizde meşru vesileleri kollayın, koruyun, onlara sarılın. Para kazanacaksınız diye doğru sözden ayrılmayın, yalan söylemeyin. Anlatılan bu değerli arkadaşlarım. Öyleyse bakın Rabbul İzzet Allah'tan korkun diyor ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Yalan söylemekle farklı bir paranın, farklı bir rızkın celbedileceğine sakın inanmayın. Kesinlikle yalan söylersek veya insanları aldatırsak şu kadar kazancımız olur, kesinlikle bu yanlıştır. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi Allahu Azze ve Celle sana neyi takdir ettiyse o mutlaka gelecektir. Burada sen imtihan ediliyorsun. Sana helal olarak takdir edilen o rızkı celbetmende acaba sen hangi vesileleri kullanacaksın? Allah seni burada bununla imtihan ediyor. Her ne kadar bazı şeyleri perdeleyen ilahi sırlar da olmuş olsa, efendim işte şunu yaparsak az kazanırız, eğer şu iş olursa çok kazanırız, hani günümüzde gördüğümüz bir takım vesileler var ya, sakın öyle zannetmeyin. Allah bir şeyi takdir etmişse onu simit satarak da kazanırsınız, efendim başka bir iş yaparak da kazanırsınız. Dolayısıyla Allahu Azze ve Celle'nin zikretmiş olduğu şekliyle meşru vesilelere, efendime söyleyeyim, sarılmamız gerekir. Evet, yine Talak suresinde Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki kim Allah'tan sakınırsa Allah da ona bir çıkış yolu ihsan eder ve onu hiç hesap edemediği bir yerden rızıklandırır. Allahu Ekber. Her kim Allah'tan sakınırsa, yani onun emirlerine sarılırsa, özellikle bu husustaki zaten ayeti bu yönlü delil getirmeye çalışıyoruz. Kim Allah'tan sakınırsa, Allah'tan korkarsa, onun ticaret hususunda sözünü dinlerse, Allah ona muhakkak bir çıkış yolu ihsan eder ve onu hiç hesap edemediği bir yoldan rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, o ona yeter diyor. Talak suresi 2 ve 3 değerli arkadaşlar. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhu'dan gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim Allah'tan bol bol bağışlanma dilerse Allah onun her sorununa bir çözüm, her sıkıntısına bir çıkış yolu ihsan eder. Ve onu da ummadığı bir yönden rızıklandırır. Biraz önceki ayeti celile ile hemen hemen eş manalı Allah Resulü'nün bu sözleri değerli kardeşlerim. Tirmizi'deki bir hadis-i şerifte yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, her kime geçim darlığı iner ve o da bu geçim darlığını insanlara anlatırsa onun ihtiyacı giderilmez. Onun ihtiyacı giderilmez. Her kim de geçim darlığı iner, o da bunu Allah'a arz ederse, Allah'a takdim ederse, bu sıkıntısını Allah'tan isterse, Allah ona er veya geç bir rızık ihsan eder diyor. Görüyor musunuz? Yani burada da yine değerli arkadaşlarım, eğer anladıysanız, burada da yine seni güzel vesilelere sarılmanı istiyor. Yani birilerinden istememeni istiyor. Bu husustaki derdini birilerine açmamanı istiyor. Açsan da açmasan da o gelecektir. Yani Allah'a yönel, ondan iste, sana takdir olunan zaten gelecektir. Allah seni burada imtihan eder. Bakalım sabredecek misindir? Değilse er veya geç gelecektir. Onun için burada da yine güzel bir vesile, yani sıkıntımızı Allah'a arz edeceğiz. Kimselere değil. Bunu anlatıyor Rabbimiz Sübhanehu ve Teala değerli kardeşlerim. Evet, bu da gösteriyor ki kim Allah'ın emir ve nehilerine riayet ederek Allah'tan sakınırsa, ondan korkarsa, onun söylediklerini yaparsa, nehyettiği şeylerden uzak durursa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan edecektir, işlerini düzeltecektir ve onu aklının ucundan bile geçirmediği bir yerlerden rızıklandıracaktır. Aklının ucundan bile geçmeyeceği bir yerden rızıklandırır. Yeter ki insan Allah'a bel bağlasın. Öyleyse değerli kardeşlerim, bu yolda en güzel düstur, kişinin vesileler konusunda Allah'tan korkup meşru olanını seçmesi ve geleceğine inanarak ona tevekkül etmesidir. Ona tevekkül etmesidir. Mevzuyla alakalı, konumuzla alakalı bahsedilmesi en güzel hususlardan bir tanesi de takdirin sebeplere sarılmaya engel olmadığıdır. Bazen bu yönlü yanlışlıklar yapanlar vardır. Unutmayalım ki takdir hiçbir zaman sebeplere sarılmaya engel değildir. Yani Allah'ın bizlere takdir ettiği rızkı sebeplere sarılarak elde etmemiz emredilmiş ve bunu takdire engel olmadığı anlatılmıştır. Bunun takdire engel olmadığı anlatılmıştır. Eğer şu hadisi şerife biraz dikkat ederseniz, buradan inşallah bir şeyler çıkaracağızdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, ilaç kullanmak da kaderdendir ve Allah izin verirse şifa verebilir. Yani tedavi olmayı İslam emretmiş, kadere bel bağlayarak onu terk etmeyi de reddetmiştir. İşte burada aynen rızık hususunda da ne yapacağız? İslam rızkın celbinde sebeplere sarılmayı bize emretmiştir. Kadere bel bağlayarak elense yapmayı reddetmiştir. Bu hadisten bunu çıkarmamız gerekir. Anlamamız gerekir. Zaten biraz önceki zikri geçen hadislerde de anlatıldığı gibi rızık konusunda mu'tedil olmanın onu elde etmek için güzel vesileler kullanmanın manasında olduğudur. Evet. Şimdi değerli arkadaşlarım, buraya kadar anlatılanlardan herhalde bir şeyler anlamışızdır. Bundan sonra inşallah sizlere rızkı kazanma ve artırma hususundaki yolların neler olduğundan bahsedelim. Yani bir insan neler yaparsa rızkının kendisine kolay geleceği, diğer bir ifadeyle bu şekildeki elde edilen şeylerin helal olacağı, bu husustan biraz inşallah bahsetmeye çalışalım. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedindeki bir hadisi şeriflerinde ki Ömer radıyallahu anhu'dan geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül ederseniz sizleri kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırır. Gördüğünüz gibi onlar aç giderler, tok dönerler. Gördünüz mü? Yani burada şimdi farkındaysanız demek ki Allah'a hakkıyla tevekkül etmek rızkın celbinde güzel bir vesiledir. Yani bu da bir vesiledir, unutmayın ki. Bu da bir vesiledir. Neymiş o? Allah'a hakkıyla tevekkül etmek. Şimdi hadisi tekrar okuyoruz. Eğer siz hakkıyla Allah'a tevekkül ederseniz sizleri kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırır. Gördüğünüz gibi onlar aç giderler, tok dönerler. Aslında önce okunması gereken şu ayeti celileydi. Neyse yine okuyalım. Aynı manada, bunu biraz önce de okumuştuk zaten. Kim Allah'tan sakınırsa Allah da ona bir çıkış yolu ihsan eder ve onu hiç hesap edemediği bir yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. İşte burada da yine değerli kardeşlerim, Allah'a hakkıyla tevekkül Allah Azze ve Celle'nin o kişiye, o tevekkül sahibine bir çıkış yolu ihsan edeceğine, onu hesap edemeyeceği bir yerden rızıklandıracağına vesiledir değerli arkadaşlarım. Bunu buradan güzel anlamamız lazım. Talak suresi 2 ve 3. Evet, biraz önce de dediğimiz gibi elbette ki tevekkül sebeplere sarılmayı engellemez. Engellemez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olduğu üzere kendisine devemi başıboş bırakayım da mı tevekkül edeyim sorusuna onu iyice bağla sonra tevekkül et. Bunu hatırlarsınız. Bu çok zikredilen, kullanılan bir ifadedir. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen bir hadis. Yerin numarasını bulamadım ama inşallah onun şeyini size yakın bir tarihte şey yaparım. Evet. İşte bu deliller değerli arkadaşlarım. Zaten bunu buraya almamızın sebebi de diğerleriyle eş manalı olduğundan dolayıdır. Bu neyi gösteriyor? Allah'a hakkıyla tevekkül etmek değerli kardeşlerim, rızkı kazanma ve artırma yollarının en güzellerinden bir tanesidir. En güzel vesilelerden bir tanesidir. Şimdi Allah'a iman edip ondan sakınma hususunda da yine Rabbimiz bakınız ne buyuruyor. Eğer o ülkeler halkı Allah'a iman edip ve ondan sakınsalardı, onlara gökten ve yerden bereket kapıları açardık. Fakat onlar yalanladılar. Şimdi bu ayeti celileye dikkat ederseniz, eğer o ülkeler halkı Allah'a iman edip ve ondan sakınsalardı, ondan korksalardı, onlara gökten ve yerden bereket kapılarını açardık. Fakat onlar yalanladılar. Demek ki Allah'a iman, ondan hakkıyla korkmak, Allahu Azze ve Celle'nin bizim rızkımızı göndereceğine, o hususta onu bereketlendireceğine en güzel vesilelerden bir tanesidir. Kim Allah'tan sakınırsa, Allah da ona bir çıkış yolu ihsan eder ve onu ummadığı bir yerden rızıklandırır. İşte bu da yine bu babın delillerinden bir tanesidir. Gördüğünüz gibi kim Allah'a hakkıyla iman eder, onun emirlerine sarılıp nehilerinden de kaçınarak Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan edeceğini, onu ummadığı bir yerden rızıklandıracağını söylüyor değerli kardeşlerim. Demek ki sıkıntılarımızın kaldırılmasında ve rızkımızın bollaşmasında, işte burada anlatıldığı gibi Allah korkusu ve ona iman etmek güzel bir vesiledir. Öyleyse bu güzel vesileyi de bu yolda kullanmamız gerekir. Yine güzel vesilelerden bir tanesi de dürüst olmaktır. Yalan söylememektir bakın. Bu da güzel vesilelerden bir tanesidir. Bunu da insan, özellikle iman eden bir kimse, rızkını celbetme hususunda kullanması gerekir. Ey insanlar, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah işleriniz düzelsin ve günahlarınızı da bağışlasın. Evet, işte burada dürüst olmaktan, yalan söylememekten buna işaret vardır. Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyiniz ki Allah işlerinizi düzelsin. Yalan söyleyerek, insanları aldatarak işleriniz düzelmez. Ahzab suresi ayet 70-71. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine hakkın söylenmesi gerektiği bir yerde hakkı söylemekten insanlara olan korkunuz sizi engellemesin. Çünkü bunu yapmanız ne ecelinizi yaklaştırır ve ne de rızkınızı daraltır diyor. Görüyor musunuz? Yani burada da yine aynı manada insanın dürüst olması gerekir. Yalan söylememesi gerekir. Hakkın söylenmesi gerektiği bir yerde, bunu tebliğ derslerinde de anlattığımız gibi, yani bildiğimiz hakkı, hakikati başkalarına anlatma hususunda korkmamamız gerekir. Bu bizim ne ecelimizi yaklaştırır ne de rızkımızı daraltır. Bu hadisi şerifleri, bu onu eş manalı hadisi şerifleri o yönlü derslerde kullandığımız gibi, bakın şimdi burada da rızkın celbinde bunun güzel bir vesile oluşunu anlatmaya çalışıyoruz. Hakkın söylenmesi gerektiği bir yerde hakkı söylemekten. Tamam mı? İnsanlara olan korkunuz sizi engellemesi. Yani adam sana bir şey satıyorsun, bir şeyler soruyor. Sen orada o satacağın mal ile ilgili hakkı söylemen gerekir. İnsanlara olan korkun seni bundan engellemez. Ney korkusu olabilir burada şimdi? Güzel bir istinbat yaparsak ne korkusu olabilir? Almaz korkusu, öyle mi? Almaz geçer giderse tüh şöyle olur böyle olur, öyle mi? Bakın bu hadis ayrıyeten buna da işaret ediyor. Bunu güzel anlamamız gerekir. Ve sonunda sana bir teminat zikrediyor. Bu ecelinizi de yaklaştırmaz, rızkınızı da daraltmaz yani. Evet. Özellikle rızkınızı daraltmaz ifadesi bir önceki şeyle yakinin bir alakası vardır. Yani rızkınız kesilmez. Doğruyu söyleyin. Satacağınız, alacağınız malda ne kusur varsa, efendim söylenmesi gereken ne varsa bunu yapınız. Bu yapmanız, bunu yapmanız, bu hususta adil davranmanız, dürüst davranmanız rızkınızın kesilmesine sebep olmaz, kaçmasına sebep olmaz değerli arkadaşlarım. Değerli kardeşlerim, bu hususta yine Müslümanın kendisine sarılacağı güzel vesilelerden bir tanesi de Allah'tan bağışlanma dilemek. Allah'a tövbe istiğfarda bulunup ondan bol bol bağışlanmayı dilemek, rızkın bollanmasına bir vesile olacaktır. Bakınız Allahu Azze ve Celle Nuh suresinde ne buyuruyor? Ve dedim ki Rabbinizden bağışlanma dileyin, zira o çok bağışlayıcıdır. Böyle yapın ki size gökten birbiri ardınca yağmurlar indirip mallarınızı ve çocuklarınızı çoğaltsın. Size bağlar, bahçeler ve ırmaklar versin. Nuh suresi ayet 11-12. İbn-i Kesir Rahimullah bu ayetin tefsirinde şunları anlatır. Der ki, eğer Allah-u Teala tövbe ve istiğfar eder, Allah-u Teala'ya tövbe ve istiğfar eder, emrini yerine getirirseniz rızkınız çoğalır. Göklerin bereketinden size sular indirir. Yerlerin bereketinden bitkiler bitirir. Ekinler yetiştirir. Hayvanlarınızın memelerinden sütler akıtır. Ve sizi mallarla, çocuklarla destekler. İşte bu ayetin tefsirinde İbn-i Kesir Rahimullah bunları anlatıyor ki elbette ayeti cellenin içerisinde anlatılan şeylerdir. Rabbinizden bağışlanma dileyin ki o size gökten birbiri ardınca yağmur indirsin. Mallarınızı, çocuklarınızı çoğaltsın. Evet. Size bağlar, bahçeler ve ırmaklar versin. Demek ki burada değerli kardeşlerim Allah'tan bağışlanma dilemek rızkın celbinde, malların, rızkın çoğalmasında, bereketlenmesinde çok güzel vesilelerden bir tanesidir. Öyle mi? Evet. Ve yine Rabbimiz Hud suresi ayet 52 burada da buyuruyorlar ki Rabbinizden mağfiret dileyin ve tövbe edin ki üzerinize bol bol yağmur göndersin ve kuvvetinize de kuvvet katsın. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? Burada da yine Rabbinizden mağfiret dileyin ve tövbe edin ki üzerinize bol bol yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. İşte bunlar hep rızıktır değerli arkadaşlarım. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Kim Allah'tan bol bol bağışlanma dilerse Allah onun her sorununa bir çözüm, her sıkıntısına bir çıkış yolu ihsan eder. Ve onu ummadığı bir yerden rızıklandırır. Bunu biraz önceki bablarda okumuştuk değerli arkadaşlarım. Ha, demek ki kim Allah'tan bol bol bağışlanma dilerse, ki kısmı, altının çizilmesi gereken kısmı burasıdır. Ne yaparmış? Allah Azze ve Celle bizim sorunlarımızı çözecektir, sıkıntılarımızı giderecektir ve bizi ummadığımız yerden rızıklandıracaktır. Öyleyse biz Allah'a bol bol tövbe istiğfarda bulunmamız gerekir. Bu da güzel vesilelerden bir tanesidir. Evet. Yine hatırlarsınız değerli kardeşlerim, sıla-i rahim yapmak. Bu da insanın rızkının bollaşmasına, bereketlenmesine sebep olan şeylerden bir tanesidir. Buhari rahimullah, sıla-i rahim sebebiyle rızkın bollanması babında şu hadisi şerifi zikreder. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, her kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını istiyorsa sıla-i rahim yapsın. Görüyor musunuz? Her kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını istiyorsa sıla-i rahim yapsın diyor. Bu da gösteriyor ki insanın akrabalarını ziyaret etmesi, onları gözetleyip koruması ve yine onların ihtiyaçlarına koşması ömrünün, rızkının artmasına vesile olacaktır. Artmasına vesile olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu net ifadelerle ne yapıyor? Anlatıyor. Hulasa, konuyla alakalı anlaşılması gereken en önemli husus, Allah'a kulluk etmesi için yaratılan insanın bu konuda ne rızık endişesi ve korkusu ve ne de para pul biriktirme, mal mülk edinme hırsı onu Allah'ın yolundan ayırmaması ve ona isyan ettirmemesi gerekir. Ona isyan ettirmemesi gerekir. Rabbul İzzet'in Kerim kitabında yine buyurduğu gibi, o kimseler ki ne bir ticaret ve ne de bir alışveriş kendilerini Allah'ı zikretmekten, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin korkudan ters döneceği kıyamet gününden korkarlar. Görüyor musunuz? O kimseler ki ne bir ticaret ve ne de bir alışveriş kendilerini Allah'ı zikretmekten, namazı kılmaktan, zekatı vermekten, artık diğer ibadetleri de sayabiliriz, sıralarsınız bunun altına, bunlardan alıkoymaz diyor. Neden? Çünkü diyor, onlar kalplerin ve gözlerin korkudan ters döneceği kıyamet gününden korkarlar. Bunun bir gün hesabının verileceğini aklından çıkarmayıp o günün dehşetinden korkarlar diyor. Nur suresi ayet 37 değerli kardeşlerim. Münafıkun suresinde yine bir ayeti celile, ey iman edenler, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte asıl hüsrana uğrayanlar onlardır. Yani burada malınız, mülkünüz, evladınız Allah'ın zikrinden, yani Allah'a itaatten, onun indirdiği zikir olarak tesmiye ettiği Kur'an ve sünnetten alıkoymasın. Ona itaatten alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte asıl hüsrana uğrayanlar onlardır diyor. Cuma suresi ayet 11. Ey Muhammed, onlara de ki Allah'ın katında olan şey eğlenceden de ticaretten de daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ha demek ki Allah katındaki onun bizlere ikram edeceği, bizlere ihsan edeceği rızıkları düşünmemiz gerekir. Onun o nimetlerini aklımızdan çıkarmamız lazım. Ve Allahu Azze ve Celle onların sizin ticaretinizden, sizin kazancınızdan çok çok hayırlı olduğunu bize anlatıyor. Öyleyse Allah'a hakkıyla iman edenler, ondan korkanlar, bir önceki ayeti cellede de zikredildiği gibi kalplerin ve gözlerin korkudan ters döneceği o kıyamet gününü akıllarından çıkarmıyor iseler, böyle bir hesabın verileceğini düşünüyor iseler, öyleyse rızık endişesi, rızık korkusu onları Allah'a isyana sevk etmemesi gerekir. Onları Allah'a isyana sevk etmemesi gerekir. Bakınız yine Tövbe suresi ayet 24. Ey Muhammed, onlara de ki babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım ve akrabanız, elde ettiğiniz mallar, kesada uğramasından korkmuş olduğunuz ticaretiniz ve hoşlanmış olduğunuz meskenler, eğer size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda mücadeleden daha sevimli geliyor ise, Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasık olan kimselere hidayet vermez. Görüyor musunuz değerli arkadaşlarım? İşte burada da Allah yolundaki mücadelemize mani olan amiller, vesileler diye bir ders işlemiştik ya, hatırlarsınız değil mi? Bunu hatırlarsınız. Orada da bundan bahsetmiştik. Demiştik ki Allah Azze ve Celle burada teker teker sıralamış. Yani bizim Allah yolundaki mücadelemize mani olacak vesileleri, amilleri burada teker teker sıralamış. Babalar, oğullar, kardeşler, eşler, hısım akraba, elde ettiğiniz mallar, ticaret, kesada uğramasından korkmuş olduğumuz efendim ticaretimiz, hoşlandığımız evler, bağlar, bahçeler, meskenler, bunlardan bahsetmiştik. Şimdi burada da yine gördüğünüz gibi burada altını çizeceğimiz şey, elde ettiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler, eğer size Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda mücadeleden daha sevimli geliyorsa, Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık kimseleri hidayete erdirmez diyor. Erdirmez. Allah'a isyana sevk etmemesi gerekir. Neler? Elde edeceğimizi düşündüğümüz mallar, kesada uğramasından korktuğumuz ticaretimiz bizi Allah'a isyan ettirmemesi gerekir. Hoşlandığımız meskenler bizi Allah'a isyan ettirmemesi gerekir. Tabi. Onun için buna çok dikkat etmesi gerekir bir Müslümanın. İşte değerli arkadaşlarım, hakkıyla iman eden insanlar, meseleyi anladığını, kavradığını söyleyen insanlar bu hususta çok çok dikkatli olmaları gerekir. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, size biraz da konuyla ilgili, ki yakinen alakası olduğundan dolayı, konuyla ilgili size bir de istidraç ve aşırı hırs, bununla beraber bir şeyler söyleyeyim. Ondan sonra sohbetimiz inşallah sol bulsun. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, aşırı istek ve arzu, yani hırs, mahrumiyete sebep olduğu gibi istidraca da sebeptir. Mahrumiyete sebep olduğu gibi istidraca da sebep olabilir. Buradaki geçen ifadeleri belki anlayamayanlarımız olabilir ama inşallah yavaş yavaş bir şeyler anlatıldığında bu kelimeler, bu ifadeler açılacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifine iyi dikkat edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, her kimin kaygısı ahiret olursa Allah onun zenginliğini kalbinde kılar. İşlerini dağınık olmaktan kurtarır. Ve dünya da ona boyun eğerek gelir. Ama her kimin kaygısı da dünya olursa Allah onun fakirliğini iki gözü arasında kılar, kendisini derbeder eder ve dünyadan da kendisine ancak mukdedir olan gelir. Yani takdir edilen gelir. Takdir olunan gelir. Hadis Tirmizi'de 2583 numaralı hadis. Bu da aşırı hırsın mahrumiyete sebep olacağını açıkça gösteren bir delillerden bir tanesidir. Ama bir de istidraç denilen bir olay var ki bunu da Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti şöyle dile getiriyor. Yani burada şimdi istidraçın ne manaya geldiği, bununla neyin kastedildiği de açılacaktır. Bunu Allah ve Resulü bize şimdi anlatacaktır. Allahu Azze ve Celle Mü'minun suresinde 55 ve 56 buyuruyorlar ki, kendilerine bol bol mallar ve oğullar vermekle onların iyiliklerine koştuğumuzu mu zannediyorlar? Kendilerine bol bol mallar ve oğullar vermekle onların iyiliklerine koştuğumuzu mu zannediyorlar? Asla. Fakat bunu neden böyle yaptığımızı anlamıyorlar. Yine Kalem suresinde bir ayeti celile Rabbimiz burada da buyuruyorlar ki, artık bu sözü yalanlayanları sen bana bırak. Artık bu sözü yalanlayanları sen bana bırak. Biz onları inkar ve isyanlarına karşılık nimetler vererek hiç bilmedikleri bir taraftan azaba yaklaştıracağız. Hiç bilmedikleri bir taraftan azaba yaklaştıracağız. Allah senin için azap isterse, onu hak ettiğini anlarsa, senin adam olmayacağını iyi bilirse, bu sefer bu ayetlerde anlatıldığı gibi sana bol bol mal vererek senin azdırır seni. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şeriflerine dikkat ederseniz yine Allah'ın Resulü buyuruyorlar ki Ahmed'in Müsned'indeki bir hadislerinde, bir de Suyuti'nin Cami-i Sagir'de geçiyor. Buyuruyor ki Allah Resulü, kul Allah'a isyan etmeye devam ettiği halde, Allah hala ona sevdiği dünyalık şeyleri veriyorsa, bu ancak Allah tarafından onun için bir istidraçtır. Gördünüz mü neymiş istidraç? İstidraçın ne olduğunu herhalde anlamışsınızdır. Kul Allah'a isyan etmeye devam ettiği halde, Allah hala ona sevdiği dünyalık şeyleri veriyorsa, bu ancak Allah tarafından onun için bir istidraçtır. Hani derler ya, Allah falan kulunu sevmiyorsa niye ona o kadar mal verdi? Veya kendisi, ben Allah katında kötü bir insan olsam Allah bana bunları vermezdi. Ki bunlar aynen Karun'un, efendime söyleyeyim, onun yandaşlarının kullandığı ifadelerdir. Dolayısıyla bu hadiste ve bir önceki ayetlerde anlatıldığı gibi istidraç olayı vardır. Allah'a isyan etmeler rağmen, Allah'ın emir ve yasaklarına itaat etmemene rağmen hala Allah sana bir şeyler veriyorsa, malını çoğaltıyorsa, unutma ki bu senin için bir istidraçtır. Senin azabın için, senin mahvolman için sebeplerdir bunlar. Sen mahvolursun. Onun için bunlara dikkat etmek gerekir. Evet. Şimdi burada değerli arkadaşlarım, iki cümleyle iki olayı birbirinden tefrik etmemiz gerekir. Şimdi bilindiği gibi nimetlere mazhar olmakla veya onlardan mahrum bırakılmakla insan imtihan olunur. Kul şükrederse Allah nimetini bollaştırır, bereket ihsan eder ona. Günahlara ve isyanlara daldığında ise nimetini kısar. Açlık, kıtlık, yokluk gibi çeşitli felaketler verir. Bu bilinen asıl kaidedir. Bilinen gerçek kaide budur. Ama bir de kul isyan ve günahlara gömüldüğü halde Allahu Azze ve Celle hala nimetlerini, kulun sevdiği şeyleri ona veriyor ise aslında bu onun için bir nimet değil, bir musibettir. Bir ceza ve daha fazla azmasına sebep olan bir şeydir. Yani istidraçtır değerli arkadaşlarım. Burayı güzel anlamak, güzel kavramak gerekir. Öyleyse refah ve sefahat içerisinde olup da günah ve isyanlara dalan kimselerin mal ve mülklerinin çok oluşu bizleri aldatmamalıdır. Bizleri aldatmamalıdır. Bizleri onlara özendirmemelidir. Bizleri onlara özendirmemelidir. Çünkü her şeyde netice önemlidir. Her şeyde netice önemlidir. Eğer bir nimet insanı dünya ve ahiret saadetine götürüyorsa o nimettir. İşte o nimettir. Eğer günaha, isyana ve dolayısıyla cehenneme götürüyor ise o da azaptır. Nimet değildir, musibettir, beladır. Nimet ile nikmeti birbirinden ayırt etmemiz gerekir. Allahu Azze ve Celle bizlere, değerli kardeşlerim, Rabbul İzzet bizlere rızık olarak takdir etmiş olduğu şeyleri hayırlı vesilelerle elde etmeyi nasip eylesin. Tekrarında fayda vardır. Unutmayın ki ecel insanı nasıl arar bulursa rızık da arar bulur. Allah'ın takdir ettiği o rızık kesinlikle kaybolmaz. Hiçbir kul rızkını yiyip tamamlamadan, arayıp bulmadan ölmez diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada sana düşen, bana düşen, baştan beri anlattığımız gibi rızkımızı, o helal olarak takdir edilen rızkımızı güzel yollardan celbetmeye çalışacağız. Öyleyse duamızı tekrar ederim. Rabbimiz bizlere, sizlere ve bizi dinleyen kardeşlerimize rızık olarak tayin edilen şeyleri, hayırlı vesileleri kullanarak elde etmemizi nasip eylesin. Bununla beraber yine bizlere kalp zenginliği, kanaat etmeyi ve başkalarının ellerindekilerine de imrenmemeyi nasip eylesin. Hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asıl zenginlik gönül zenginliğidir. Gönül zenginliğidir. Adamın gözü doymadıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi Ademoğlunun gözü doymaz. Yani bir vadi dolusu altını olsa ikincisini ister. İkincisi olsun, üçüncüsünü ister. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada olayı abartmıyor. Hakkı, hakikati, gerçeği söylüyor. Ve gerçekten öyledir. Söylediği gibi bir vadi dolusu altını olsun. Yani bir vadi dolusu altını olsun, ikinciyi isteyeceğini söylüyor. Allah ona ikincisini versin, üçüncüyü isteyecektir. Ademoğlunun gözünü toprak doyurur diyor. Yani ne demek? Ne zaman ki ölür, gözüne toprak dolar, o haslet ondan sonra ondan gider. Değilse mümkün değil. Doymaz yani. Daha yakın tarihlerde ölenlerin halini görmediniz mi? Dünya adamın ya neredeyse hala yarım yamalak konuşuyor, çalışacaksınız, çalışacaksınız, çalışacaksınız diyor. Adam hala kazanma. Belki de parasının, pulun sayısını bilmiyor, öyle mi? Ama hala doymamış. Doymaz da. O şimdi doydu. Öldü ya, gözüne toprak doydu da şimdi doydu. Allah Azze ve Celle bizlere yardım etsin. Allah Azze ve Celle bizlere rızık olarak takdir ettiği şeyleri hayırlı vesileler kullanarak elde etmemizi nasip etsin. Rabbul İzzet bizlere kalp zenginliği nasip etsin. Kanaat göstermeyi nasip etsin. ve başkalarının ellerindekine de imrenmemeyi nasip etsin. Her şeyin hayırlısını versin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, sizin konuyla ilgili anlayamadığınız veya benim tarafımdan anlatamadığım bir yeri varsa bunu dile getirebilirsiniz. Veya karşı taraftaki arkadaşlarımız, bu arkadaşlarımız da bayağı kalabalık. Allah sizden de razı olsun. Abdurrahman yavrum, çıkmak isteyen arkadaşlarımıza yol göster. Artık buradan gitmesen misafirlerimizi yola koy. Görüşürüz inşallah. Güle güle. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Güle güle. Aleyküm selam beyler. Ayağınıza sağlık. Görüşürüz. Görüşürüz. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Niye dikkatli dinlemedin? Bak, dikkatli dinlemediğinden dolayı. Aslında bu ders sende var. Yani şimdi şu hadis-i şerifte açık ve net bir şekilde bu anlatılıyor. Diyor ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kul diyor Allah'a isyan etmeye devam ettiği halde, yani Allah Azze ve Celle'nin sevmediği şeyleri şeylerle iştigal etmesine rağmen, isyan etmesine rağmen, onun emirlerini yerine getirmemesine rağmen, ama hala Allah ona veriyor sevdiği şeylerden. Yani ona mal veriyor, mülk veriyor. Allah Resulü'nün kullandığı işte net bir ifade var. Bu ancak diyor Allah tarafından onun için bir istidraçtır. Yani onun için, yani onun için bu bir iyilik değildir. Aslında bir önceki ayet de bununla eş manalı sayılır. Kendilerine bol bol mallar ve oğullar vermekle onların iyiliklerine koştuğumuzu mu zannediyorlar? Ha, demek ki burada, affedersin Hasan'cığım, bir cevaplayalım Mustafa'nın şeyini. Ya, burada Rabbim, Allah Azze ve Celle'nin Resulü burada yani neyin istidraç olduğunu, istidraçın da ne manaya geldiğini aslında açıkça şey yapıyor. Tamam mı Mustafa'cığım? Sen dersi inşallah bir daha oku. Tekrar bir dahaki derse geldiğinde, erken de gelirsen kafa kafaya verir, şey yaparız. Şimdi buraya da bakalım. Bak, burada da yazı yazıyorlar. Siz belki kaçmazsınız ama burada Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Teşekkür ederim. Hicret bir Allah'tan sakınılması gerektiği şekilde sakının hususunu biraz açar mısınız? Şimdi Allah'tan sakınmamız isteniyor. Allah'tan korkmamız isteniyor. Burada Allah'tan sakınmanın veya Allah'tan korkmanın, yani Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun. Allah'tan nasıl sakınılması gerekiyor ise öylece sakının. Hatırlarsanız geçen bir ders işledik ve bu dersimizin başlığı da neydi? Allah korkusuydu. Orada anlattık ki her hususta inananlar arasında meseleler, kavramlar içerisi boşaltılarak yerine kendi kafalarından, kendi içtihatları neticesinde oluşturdukları şeyleri koyarak İslam'ın bu yönlü efendim tahrif olmasına sebep olmuşlardır. Yani iman kelimesinden bahsettik. Bunun içerisini boşaltıp kendileri bir şeyler yüklemişler. Dolayısıyla bu toplum iman denilince anlamıyor bir şeyler. Allah'tan başka ilah edinme meselesi hususunda bunun da içerisini boşaltmışlar. Bununla kasıt nedir? Bunu da bilmiyorlar. Halbuki la ilahe illallah'ın bir manası, mahiyeti var. Ondan sonra dedik ki Allah korkusu, yani Allah'tan korkmanın, Allah'tan sakınmanın sorunuzun şeyi bu. Allah'tan sakınma hususunda, Allah'tan korkma hususunda da inananlar veya insanlar meseleyi sulandırmışlar. Allah'tan nasıl korkulur? Yani ben Allah'tan korkuyorum veya tam bunun karşıtı, ben Allah'ı efendim çok seviyorum şeklinde dilimizle söylediğimizde bu gerçek manasını bulmuş olur mu? Yani böyle söyleyen bir insan Allah'tan korkmuş olur mu? Senin sormuş olduğun sorunun içerisindeki ifadeyle, kelimeyle Allah'tan sakınmış olabilir mi? Hayır. Allah'tan korkmanın, Allah'tan sakınmanın diğer bir ifadeyle Allah'ı sevmenin ispatı olmalıdır. Onun için Allah'tan sakınılması gerektiği şekilde sakının diyor. Kafanıza göre değil diyor. Allah'tan nasıl sakınılır? Yani insan neler yaparsa Allah'tan sakınmış olur. Onu kitap sünnet teker teker anlatıyor. İşte o şekilde hareket ederseniz Allah'tan sakınmış olursunuz. Allah'tan korunmuş olursunuz. Evet. Bunun böyle anlaşılması gerekir. Hicret bir kardeşim. Evet. Teşekkür ederim. İnşallah yine yan yana geldiğimizde anlayamadığım bir taraf olursa onu tekrar dile getiririz. İnşallah cuma günü yan yana geleceğiz. Evet Hasan'cığım sen ne diyordun? Şimdi hocam benim rızkı talep etmek için bazı ülkeler var. Orada mesela daha çok aylık verme durumları gibi mesela yurt dışına böyle bir rızkımızı temin etmek için böyle bir şey yaşanmamız doğru mu? Bir daha sor. Şimdi dış ülkelerde burada mesela asgari ücret 500 milyonsa mesela orada sana diyor ki $500 veya $1000 aylık verilecek şeklinde böyle bir teklif yapılıyor. Evet. Bizim rızkımızı elde etmek için böyle bir yerlere gitmemiz mi doğrudur? Yoksa kendi ülkemizde bu 500 bin lira alaraktan da çalışarak rızkımız gelecek mi? Şimdi tabii ki yani rızık nereye gidersen git aynı şekilde muhakkak gelecektir. Yani nereye gidersen git. Ama bunu celbetmede sana efendim ne yapmıştır? Meşru vesileler zikretmiştir. Bu şekilde efendim imkanlar sağlamış. Bunlara tevessül etmeni istemiştir senden. Şimdi bizler tabii bu yakinen kaderle alakalı olan bir husustur. Bazı hususları anlayamadığımızdan, kavrayamadığımızdan zannediyoruz ki buralarda şu işle uğraşırsak böyle olacak, şu işle şuralarda uğraşırsak şöyle olacak. Bu şimdi bizim zannımız. Bu bizim imanımızın zayıflığından kaynaklanan şeylerdir. Biz kesinlikle iman edeceğiz ki Allah'ın takdir ettiği şey muhakkak ki gelecektir. Ve bu hususta da elense yapmamız istenmemiş midir? Hayır. Meşru olan vesilelere tevessül emredilmiştir sana. Senin şimdi burada meşru vesileleri kullanman gerekir. Sen şimdi meşru olarak ben falan yere çalışmaya gideceğim diyorsun. Ne yapıyorsun? Kalkıyorsun, gidiyorsun. Yani sana anlattılar ki oraya gidersen şöyle olur, buraya gidersen şöyle olur. Adam kalkıyor buradan gidiyor. Bir sürü de para harcıyor. Biraz şey tabirle havasını alıp geliyor. Öyle mi? Böyle insanlar var mı? Çok. Niye peki? Şimdi gayri meşru bir vesile değilse önemli değil. Allah'ın takdiridir. Allah öyle dilemiş. Yani Allahu Azze ve Celle nereye gidersen git eğer ben senin için bir şey takdir etmemişse o gelmez. Yani sen oraya gitmenle rızkını celbedeceğini mi yani benim sana takdir etmediğim bir şeyi alacağını mı zannediyorsun? Burada sana böyle bir nasihat ediyor ve bu türlü insanlara çok rastlıyoruz. Hatta para harcıyor. Para kazanamadan geliyor. Öyle mi? Onun için şimdi burada efendim işte kalksak da gitsek böyle bir meşru yere çalışmak için gittik işte inşaata şuna buna. Bu yasak değildir. Gidebilir adam. Gidebilir. Ama unutma ki yine Allah'ın takdiri oluyor. Bakıyorsun ki adam çalışıyor, didiniyor. Efendime söyleyeyim. Şu kadar alacağım vardı, şuydu, buydu derken Allah'ın takdir ettiğinden başka eline bir şey geçmiyor. Geliyor tekrar buraya. Biraz önce dediğimiz gibi. Hatta para harcıyor. Elinde ayağında hiçbir şey kalmadan geliyor. Hatta borçlu olarak gelenler var. Yeter ki sen meşru vesilelere sarıl. Biz bilemeyiz Allahu Azze ve Celle'nin bize neler takdir ettiğini. Tamam biz bunları bilemeyiz. Ve bunu ararken nereden geleceğini de bilemeyiz. Biz ararız. Sabahleyin amele pazarına. Oğlum niye rahat durmuyorsun sen yavrum? Rahat dur. Çek onu gir. Meşgul etme bizi bak yavrum. Şimdi amele pazarına kalkar, Hasan da gider, bizim Levent kardeşimiz de gider. Öyle mi? İkisi de vesileyi kullanmış olur. Hasan'ı işe götürürler, öyle mi? Levent'i götürmezler bak. Levent akşama kadar bekler, üşür, evine gelir. Hasan işe gider, öyle mi? Amele pazarında gördüğümüz gibi bunlar yaşanıyor. Allah takdir etmiştir. Bak ikiniz de vesileyi kullandınız ama Allah'ın dilediği oluyor. Allah'ın takdir ettiği geliyor size. Gider kazanır gelirsiniz. Dediniz ki ben dün çalıştım. Bugün efendim istirahat edeceğim. Ben bugün gitmeyeceğim amele pazarına. Evde oturdunuz. Levent yine gitti bak. Eğer Allah sana bugün içinde bir şeyi takdir etmişse oraya gelecek o adam, arkadaş dün benim götürdüğüm Hasan vardı ya, o nerede? Levent oradan atladı, dedi ki işte ben de onun işini yaparım işte. Ben de hayır diyor, o onun evi nerede bak kardeş, bana onu gösterir misin? Levent sabahleyin erkenden oraya gitmesine rağmen, öyle mi? Adam yine Hasan'ı arıyor bakın. Levent verdi telefon numarasını veya adresini verdi. Adam geldi, Hasan'ı buldu. Hasan ağa kalk, hadi işimiz var. Ya yorgundun şuydu mu? Hadi. Hadi gidelim. Gördünüz mü bakın? Allah diledi mi iş biter. Yani vesilelere sarılmakla illa gelecektir diye bir şey de yoktur. Biz vesileye sarılırız, gelir gelmez. Allah verir vermez kardeşim. Tamam mı? Tabii. Dışarıda da verir. Vermez de. Tabii her zaman hayırlısını efendim dilemek gerekir. Hayırlısını istemek gerekir. Efendime söyleyeyim. Eğer rızkı celbetme hususunda meşru bir iş de yapsanız, meşru bir iş içinde bir yerlere gitseniz, eğer dininizi, imanınızı yaşama hususunda size mani olacaksalar, sizin dininizi, imanınızı yaşamada etkileyecekseler, öyle mi? Bu konuda efendim birçok problem olacaksa, çoluk çocuğunuzun yanından ayrıldıktan sonra, çoluğunuzun çocuğunuzun efendim İslami açıdan, öyle mi? Dini meseleler açısından zararlar olacaksa, niye gidiyorsun ki kardeşim? Tabii burada dur. Burada dur. Burada vesileleri ara. Burada Rabbine dua et. Takdir edilen gelir inşallah. Evet. Takdir edilen gelir değerli arkadaşlarım. Benden de arkadaşlarıma bir çiçek. Efendime söyleyeyim. Bir tane daha bir çiçek kardeşlerime. Bir demet çiçek. Hatta iki demet çiçek. Tamam, birer tane alın işte. Ne yapalım? Şu kaydımızı kapatalım. Artık